Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Hoe laat gaat de winkel open? Om 9:30 's morgens. 2. Hoe laat sluit de winkel? Om 6:00 's avonds. 3. Wanneer is het middagpauze? Van 12:30 tot 13:30 's middags. 4. Wanneer is de winkel gesloten? Op maandag. Oefening 2. Luister naar de vraag. Kijk naar de openingsuren en antwoord op de vraag. 1. Hoe laat gaat de winkel open? Om 9:30 's morgens. 2. Hoe laat sluit de winkel? Om 6:00 's avonds. 3. Wanneer is het middagpauze? Van 12:30 tot 13:30 's middags. 4. Wanneer is de winkel gesloten? Op maandag. Oefening 3. Kijk naar de openingsuren. Kijk naar het antwoord en stel de juiste vraag. 1. Hoe laat gaat de winkel open? 2. Hoe laat sluit de winkel? 3. Wanneer is het middagpauze? 4. Wanneer is de winkel gesloten?